چون بو سزاو تولو خشمو قيني من لو يا خيبوانا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بيگومان اما قرآن من آسان كردوا بوخوين نوو تيگيشنو آموشگاري ورگرتن جايا كسيك هيا كدركي حقيقة الراز تبكاتو بندي ورقرت بيت. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. قوم عاديش برويا ببيغمبرك هيا نكرد جا سرنج بدو بزانا سزاو طولي ايملو يا خيبوانا تشون بو. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. بگمان ایم بایه چی بردوامی تندو سخت و سرد من حل کرده سریان لروجگاری چی شوم ده یک هفته خایاند. تنزع الناس کانهم اعجاز نخل منقعر. خلچی هموی لبیخ درهناو لپی خستنو دانی بزویده هر وکو قدی دار خرمای کلورو حل کن راو. فكيف كان عذابي وندر. سرنج بدن چون بو سزاو تولو خشمو قيني من لو يا خيبوانا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بيگمان اما قرآن من آسان كردوا بوخوين نووتيغي شنو آموشگاري ورگرتن جا آیا کسیگ هیا کدرکی حقیقت الراس تبکاتو پندی ورگرت بیت. کذبت ثمود بالنذر. ثمودیش همو بیدار کردن و داد لکان دنیچیان بدروزانیو بروایان پی نبو. فقالو ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. جاوتيان باش الرواية ايما شويني تاكا كسيك بكوين لخومان ايما اگر بروابا كسي چيوابكين او كاتا ايما براستي لقمرايي وشيتي داين. أُلْقِيَ الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. الراست لنوان ايما دا وحي ونقابو او روانا كرابيت نخير شتيوانا بيت بلكو او هر كابرايا چي زور دروزنو خو پرستو حزب قوري دكات. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. سبايد زانو بويان دردكويت كچي دروزنو خو پرستو خو بقوري زانا. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. بگمان ایما او اشتری که بیانیان گرد لبرد پیدا من کرد باوش تاقی من کرد نوا جا ای صالح چاو دیریان بکا بزانت چی دکن خو گرو آرام گریش با لبرام بر کارو کردوی ناشرین یانوا. و نبئهم ان الماء قسمت بینهم کل شرب محتضر. حوالیشیان بدره که آوکا بشکراوا روجك بو اوانو مالاتكيان روجيكيش بو وشتركا يتر لروجي نوبي وشتركا دا همو بكار هناني چي آوكا قد غير لوان. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. قومنا لبار لتاقي كرنا وكدا سر نكوتنو خويان بو نجيرا لبروا بانجي زلامي چي دريان كردو هانيان دا بو سر بريني اويش بباكانا پلا ماري شمشيري داو سري بري. فكيف كان عذابي ونذر. سرنج بدن چون بو سزاو تولو خشمو قيني من لو يا خيبوانا. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. او سا ايماش با يك دنجي بهزي سامناك دلي همو يان من پچراندو وقجو جاي وشك ككود كريتا و جير پيدا كويد لناو من بردن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بيگومان ايما قرآن من آسان کرد و بوخوين نوو تيگيشتنو آموشگاري ورگرتن جایا کسیگ هیا که درچی حقیقت الراس تبکاتو پندی ورگرت بیت. کذبت قوم لوط بالنذر. هوزی لوطیش بروایان به هیچ بیدار کرد نویگ نکرد. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر بگمان اما اوانشمان برد باران کرد اروها جر و جوریش کران جگل لوتو خاو خزانی ایمانداری کل بر بیان دا رزگار من کردن نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر او رزگار کدنا ناز و نعمتشی تایبتی بو للاین ایموا جا هر آوا پاداشتی کسیگ ددینوا کس پاس گزاری کرد بید ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر براستي لوت پیشتر آگاداری کردبون اگر بردوام بن لسر بد روشتیان لطولی تندو بهزی ایما کچی گمانیان هبو لو آگاداریو بروایان پی نبو ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی ونذر او خلقا بد روشتا تاویان بریب و میوانا کانیو دان ویس دست دریجیان بکنه سر امش تاو من چویر کردن بینای من لیسن نوا دبتیجن سزاو سر انجامی هوشیار کردنوی من ولقد صبحهم بکرتا عذاب مستقر بگو من سر لبیانی چی زو سزای تندو به ایش توار دوری گرتنو دای گرتن فذوقو عذابی و ندر دبتیشن سزاو سر انجامی هوشیار کردنوی من ای بد روشتو ناپختکان ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر بگو من ایم قرآن من آسان کرد و بخوین نوو تیگیشتنو آموشگاری ورگرتن جا آیا کسیگ هیک که درکی حقیقتو راستی بکاتو پندی ورگرت بیت ولقد جاء آل فرعون النذر بيغمان بو فرعونو دستو پیوندشی بيدار کرو وكان هاتن كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر بروايان بهر همو نشانو بلغكاني ايمن نكرد او سایتر را پیچ من کردنو لناو من بردن اویش بدستی قدرتی خدای چی بالا دستو بتوانا اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءتم فی الزبر باشا آیا کافرکانی ایو آزاترو چاکترن لآ اوانا کلناو من بردن یا پیمان تان دراوتی لنا ما آسمان یکان دا کتوشی او بلاینا نابن کباز کران ام یقولون نحن جمیع منتصر یان دلین ایم همو من کوینو سرکوتوینو شکز ناهینین سیهزم الجمع و یولون الدبر لآین ده چی نزیگ ده لشکرو کومل یان شکز دهینه تو حل دین لغزای بدر ده او مجده یهات هدی بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر جغلوش قيامت كاتي لي پرسين ويانا كالروج يچي زور سختترو تالترا إن المجرمين في ضلال وسعر براستي تاوان بارو تاوان كاران لقم رايو الشيت يچي زور دار روچون يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر روجيك ديت كلسر رويان راد تشترين لناو آقري دو زخدا بيان دو تريد دبتيجن تالاوي دو زخ إنا كل شيء خلقناه بقدر بگمان اما هم مشتک من با اندازه و نقشه دیاری کراو دروس کردوا و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر فرمانی اما تنها یک وشه دلین ببا دست بجه دبید وقت چاو ترو کاندنیک ولقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر بگو من ایما زور لپیشینانی خدا نناسی وک ایو من لناو بردوا جا آیا کس هیا درسو عبرتو پندو آموشگاری ور بگریت وکل شیئن فعلوه فی الزبر